har en øyeblikk ja, nå, sikker nå, får vi sikkert høre får vi høre hva han sier for noe vær stille nå, nå sier han sikkert inn der som spilte og sånn ja, nå kommer det hvorfor? Nei, han sier ikke jo han sier han sier ikke det var helt forferdelig det var det det er det verste jeg vet sånne radioprogram hvor ikke sier hva plata heter etterpå ja, man skulle ikke betale lisensen den gang nei, lisensen det ikke noe lisens på radioen nei, det vel ikke nei, men allikevel man skulle ikke betale noe som helst hallo hallo hallo hvem er det som snakker nå det meg på radioen på radioen ja, altså det ikke noe rart ikke jeg får sagt hva den platen heter nei, men sånn som dere står her på gaten og bråker herregud, det kunne da være så høflig at dere i hvert fall var stille slik at jeg fikk annonsert platene for eksempel nå programmet snart slutt likevel, og da kan dere bråke så mye dere vil. Ja, men hva heter Ja, ja, vel, all right da, jeg skal si det. Det var temamusikken fra filmen Buck and the Preacher, komponert av Benny Carter. Ja, vel. Det var det, da, det var det jeg tenkte. Var det noe mer da, kanskje? Ja. Kan du si hvor mye klokka her? Den fem over fire. Fem over fire? Det i hvert fall ikke, det mye senere. Ja, det mye senere, men den var i hvert fall fem over fire da vi produserte dette programmet for en uke siden. Valmix. Morn. Ja, morn. Ja. Unnskyld, jeg lurte på om dere tar passfoto her. Tar. Ja, altså om vi stjeler passfoto, det nei, gjør vi jo ikke selvfølgelig. Nei. Vi tar, altså, fotograferer passfoto. Det var jeg visst, det var det de mente. Ja, tar fotografer. Ja, den er god. Ja, den var god. Ser de den hunden der? Den hunden der. Den hunden. Den er min. Den er deres. Den brune og sorte der. Ikke den. Den er ikke min. Den brune og nei, men den er min. Er deres. Jeg lurte på om de kan ta. Hva heter den? Den heter Rex. Ja. Jeg lurte på, kunne de ta et passfoto av den for meg, tror du? Det kan jeg godt gjøre. Passfoto, sier de, men, ja. Men den trenger da ikke pass, den? Jo, den trenger det, for jeg skal nemlig reise bort i 14 år, den kan ikke klare seg alene.